Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме: палітычныя вынікі году, парламенцкія выбары і рэха эканамічнага крызісу, палітвязні і невыязныя, адміністрацыйная рэформа і вяртанне прыгону, падрыхтоўка да 2015 году і палітыка ў выгнанні. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і госці зоны свабоды, кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і былы кандыдат прэзідэнты Беларусі палітуцякач Алесь Міхалевіч. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. Калегі, якая па-вашаму падзея палітычнага года ў Беларусі для вас была самай галоўнай? У параўнанні з мінулым годам, які быў вельмі багаты на розныя падзеі, гэты год якраз быў дастаткова ціхі і спакойны, за выключэннем адной вельмі істотнай падзеі, гэта расстрэл Канавалава і Кавалёва. Упершыню ўлада пачала адкрыта расстрэльваць і забіваць тых людзей, адносна каго большасць грамадства ўпэўнена ў невінаватасці. Гэта самая важная падзея, на мой погляд, сыходзячага года. Вольга, ваша падзея нумар адзін, што вы паставілі першы? Ну, я ўсё-такі думаю, што вось вяртанне Владзіміра Пуціна ў Крэмль і менавіта ўплыў Расіі на ўсю беларускую палітыку, гэта таксама такая вельмі важная падзея ў беларускім палітычным жыцці. І Юры, самая галоўная падзея і ў беларускім міжнародным жыцці, па-вашаму, якая істотная, была вызначальнай для гэтага года і будзе мець наступствы ў наступ. Ну, я бы сказаў, што, на мой погляд, падзея ўнутрыпалітычнага жыцця это ўсё ж такі выбары, такія, якія яны былі, а міжнародная падзея, я згодны з Вольгай, это сапраўды вяртанне Пуціна ў Крэмль. Юры, вы галоўнай палітычнай падзеяй 2012 года ў Беларусі назвалі парламенцкія выбары. Вынікі мы іх з аднаго боку ведаем. Ніводзін кандыдат ад апазіцыйных партыяў і рухаў не прайшоў, ніводзін незалежны, гэта значыць не прызначаны ўладамі, не адабраны ўладамі, кандыдат не прыйшоў. Паўнамоцтвы парламента гэтак званага таксама вядомыя, якія. З другога боку, эта кампанія праходзіла з пункту гледжання многіх удзельнікаў яе з апазіцыйнага боку пад знакам байкоту. І дагэтуль і у палітычным жыцці працягваецца, якое было значэнне гэтага байкоту, ці сапраўды ён адбыўся, і што паказала апатыя, нежаданне ісці, ці быў там такі знак. Вось, Юры, як бы вы сказалі, што засталося ад гэтых выбарах у гэтым годзе? Гэтыя выбары паказалі, што ўлада ўсё ж такі, ну, па меншым меры вонкава, па-ранейшаму кантралюе сітуацыю, яна правяла выбары так, як яна хацела, у адрозненні, скажам, ад мінулых парламенцкіх расійскіх выбараў, якія выклікалі балотную, нічога і блізка такога не было, это былі хіба не першыя выбары, якія не суправаджаліся нават маленечкай, нават сімвалічнай плошчай. З іншага боку, так, па меншым меры многія назіральнікі, многія палітыкі палічылі, што ўсё ж такі народ не пайшоў на гэтыя выбары, што яўка была гранічна нізкай. Але у мяне такое ўражанне, што ўсё ж такі, вот як бы вот эта хваля энтузіазму наконт байкоту, які ці атрымаўся, ці не атрымаўся, но я яшчэ раз паўтараю, многія лічылі, што ён атрымаўся, але у мяне такое ўражанне, што ён не ўвасобіўся ў нейкія палітычныя формы. Я просто хачу прыгадаць, у нас кароткая памяць часам, што вось калі былі выбары, там ішлі размовы, там стварэнне ці нейкай партыі байкоту, кансалідацыя тых, хто, так сказаць, байкатаваў. Ну вот прайшло некалькі месяцаў, гэтая тэма ўжо забытая. Вольга, тут сапраўды у адказ вот пра тое, што называлі байкотным рухам, всё скончылася, патэнцыял там закрыўся. Что-нибудь можно из этого, вы думаете, выкарыстаць? Я думаю, что насельніцтва зараз, яно ўжо гатовае да нейкай грамадскай дзейнасці, і гэта бачна, але не гатовае да палітычнай дзейнасці і палітычных лозунгаў. Для мяне, пэўна, удзел насельніцтва ў гэтых парламенцкіх выбараў, я б казала не пра байкот, я б сказала ігнор. Нават людзі, якія ішлі на гэты парламенцкія выбары, галасавалі там правільна людзей, мы не ведаем там, колькі гэтых людзей было, было іх больш 50%, менш, але ўсё ж такі, яны не былі ўцягнуты эмацыянальна, разумееце? Для іх гэта не была такая кампанія, не было палітычнай інтрыгі. Але я не думаю, што гэта будзе так працягвацца. Гэта для мяне важная кампанія, вось самае важнае ў гэтай парламенцкай кампаніі было тое, што ўсё ж такі паміж рознымі палітычнымі сіламі ішла дыскусія. Яна часам шла вельмі дзіўна, яна часам шла вельмі так горача, там з нейкімі такімі, ну, пераходам нейкіх межаў, але яна ішла. І тое, што вось быў падпісаны віленскі мемарандум якраз пасля парламенцкіх выбараў і пачаліся перагаворы паміж рознымі палітычнымі сіламі, групоўкамі, і паверце мне, я як чалавек унутры палітыкі, яны зараз ідуць вельмі інтэнсіўна. Вось гэта якраз тое, што мы вынеслі з парламенцкай кампаніі. Алесь, што засталося ад выбару? Я думаю, засталося разуменне як у народа, так і ў апазіцыі, што парламент у Беларусі нічога не вырашае, што ён не важны. Пагаджуся з Вольгай, што народ ён зігнорыў ці забайкатаваў як апазіцыю, так і ўладу. І я быў упэўнены, напрыклад, што пасля тых выбараў ніхто ўвогуле пра байкот і пра выбары ўвогуле ўзгадваць не будзе. Аказваецца, ўсё ж такі ёсць людзі, якія гэта ўзгадваюць. Адміністрацыйная рэформа, мадэрнізацыя, палітычная рэформа. Вось гэтая лексіка з'явілася ў прамовах Александра Лукашэнкі пасля парламенцкіх выбараў, нават як бы абвешчаны курс, што пачынаем мадэрнізацыю. Ну, вось як яна ідзе, мы ўжо бачым, якая выклікала, па-майму, параўнанне ўже з прыгонным правам, з рабствам, маюцца на ўвазе дэкрэты, звязаныя з дрэваапрацоўкай. Па-вашаму, што адбываецца? Што, пра што сведчыць вот эта вот заявы і жаданні кіраўніка дзяржавы, эта лексіка? Она сведчыць пра тое, што пачынаецца рэформа ў Беларусі, ці яна сведчыць пра тое, што ўже нічога не працуе, і это просто як бы палітычная признання некого кризиса, з якого хоча б словами треба виходити. У мене уявлення, що в владі є уже таке розуміння того, що по-старому уже жити нельга і ці не отримовується, а по-новому ще страшно. І невідомо, як це все буде. І тому ось такі штурхання владів, то один бок, то другий бок, то ми вішаємо модернізацію і політичні реформи, то ми кажемо, що нельга звільняти людей, то ще щось. Так, то конфіскуємо эту шоколадную промысловость. Так, то ось гэты все кроки, они свідчать про то, что улада спробує, яна разуме, ось, ведаете, у белорусской политики есть такий выдатный принцип. Вельми часто я чую его от моих коллегов, коли там человек приходит и каже, треба что-то робить. Вось менавіта ўсе дзеянні ўладаў я зараз разумею праходзяць па гэтым такім лозунгам, трэба штосьці рабіць. Ну, тут трэба штосьці рабіць, таму што то, што называецца грядзе час аддавання запазычанасцяў, якія ўсё больш і больш, як гэты айсберг на Тытанік, на беларускую эканоміку і палітычнае сацыяльнае жыццё, магчыма нават і на незалежнасць, насоўваецца. Юры, што па-вашаму азначае вот гэтыя спробы неяк актывізаваць эканамічнае жыццё ў краіне? Ну, ведаце, я бы сказаў, што тут вот гэтыя імпульсы, якія ідуць да вот гэтага адчування, што трэба нешта рабіць, яны, мне здаецца, ўсё ж такі не толькі і, можа быць, не столькі маюць аб'ектыўны характар. Таму што, калі казаць аб'ектыўна, да, ну, вы сказалі пра запазычанасць. Ну, запазычанасць 3 мільярда, это для Беларусі, у якой 20 разоў болей ВВП, это не катастрофа. Больш таго, ну, ўсё ж такі сітуацыя ў параўнанні з 2011 годам істотна выраўнілася. Зараз, здаецца, сярэдні заробак вось напрыканцы года, ну, калі не 500, але то 450-470. То есть, вось сказаць, што вонкава, так сказаць, ці фармальна вот некія катастрафічныя з'явы, то это можа быць і не варта сказаць, але з іншага боку ёсць вось некае ўнутранае адчуванне вычарпанасці, што так, як мы ішлі раней, ўжо ісці нельга і ідзе сапраўды вось такі пошук. З аднаго боку кажацца пра мадэрнізацыю, з другога боку мадэрнізацыя адбываецца такім даволі дзіўным шляхам вяртання ў сярэднявечча. І калі прыгадаць знакамітую ленінскую формулу революцыйнай сітуацыі, верхі не могуць кіраваць па-ранейшаму, ну, можа, яшчэ не зусім так, але нейкія прыкметы вось этой паловы ленінскай формулы революцыйнай сітуацыі, мне здаецца, вось мы і бачылі на працягу гэтага году. Але, па-вашаму, што вызначыць поспех вот этой адаптацыі, якую ўлада спрабуе зрабіць да новых эканамічнай сітуацыі і палітычнага тупіка? Я са свайго боку не бачу спробы адаптацыі да новай эканамічнай сітуацыі, я бачу просто новую рыторыку пры старой палітыцы. Нічога, на мой погляд, істотна не змянілася, ніякія новыя эканамічныя механізмы рынкавыя не пачалі працаваць. То есть фактычна захоўваецца лукашэнкаўская старая сістэма пры проста новай мадэрнізацыйнай рыторыцы. Трэба памятаць, што Лукашэнка шмат разоў мяняў рыторыку. Ён пачаў гаварыць пра незалежнасць, хаця адразу ён гаварыў пра аднаўленне Савецкага Саюза. Цяпер ён гаворыць пра мадэрнізацыю, гэта модна, гэта апошні такі тренд. Я в сваёй прэзідэнцкай кампаніі быў адным з першых, хто пачаў пра мадэрнізацыю гаварыць. Он просто падхапіў. Зрэшты, трэба прызнаць, што гэта таксама падхоплена з Расіі, таму што ў Расіі расійская ўлада вельмі шмат гаворыць пра мадэрнізацыю. Пры гэтым я не бачу абсалютна ніякіх істотных паляпшэнняў, зменаў да лепшага. Сістэма застаецца абсалютна тая самая. І Лукашэнка цудоўна разумее, што змяніць сістэму, змадэрнізаваць яе сапраўды, гэта значыць аддаць рычагі кіравання эканомікай. Для яго гэта азначае страціць палітычную ўладу. Зараз на сайце Радыё Свабода у эфіры мы праводзім апытанне, каго вы б намінавалі на пазіцыю чалавек года ў Беларусі. Мы просім прысылаць вас свае прозвішчы і імёны. Мы задаем такія пытанні на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак. Мы звонім вядомым людзям. І 31 снежня, апошні дзень года, мы абвесцім гэтую асобу. Але вы, паважаны Алесь і Вольга, і Юры, маеце магчымасць зрабіць это ўжо сёння ў перадачы «Зона свабоды». Вольга, хто ваш чалавек года? Шчыра кажучы, я б абрала спадарання Іванку Сурвіву. Я б назвала чалавекам года ў Беларусі. Алесь, ваш выбар? За межа, безумоўна, гэта Іванка Сурвіла. Калі казаць унутры краіны, як палітык, я проста не толькі мушу, але і хачу назваць Міколу Статкевіча, таго кандыдата ў прэзідэнты, адзінага кандыдата ў прэзідэнты, які яшчэ знаходзіцца ў турме, і які да гэтага часу не зламаўся, чаго яму зычу і надалей. Юры? Ну, я б таксама назваў Статкевіча, таму што, і прычым, ведаеце, это нават не палітычная ацэнка. Якія шансы Статкевіча, калі ён выйдзе, якія яны зараз ёсць, это, в прынцыпе, адыходзіць на другі бок. Ёсць чалавек, ёсць сістэма, і гэты чалавек, эта сістэма не можа зламаць гэтага чалавека. І вось гэта, мне здаецца, адзін з самых галоўных вынікаў гэтага года. Ну што ж, паважаныя гледачы, яшчэ раз скажу, што на сайце Радыё Свабоды цяпер ідзе галасаванне за чалавека году. Далучайцеся, прысылайце свае прапановы. Я ж скарыстаюся мікрафонам вядучага і абвешчу выбар перадачы «Зона свабоды». Гледачы,